Do tego przy zakupie naszych SUV-ów możesz teraz zyskać nawet do 60 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów Volvo. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 17, a tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Do 19 audycja Zapraszamy do Trójki. Mamy wtorek, 16 lipca, Patrycjusz Wyżga. Zapraszam, proszę być z nami blisko aż do 19. Teraz serwis Romuald Wójcik. Rząd patrzy z dezaprobatą na odrzucenie kandydatury Beaty Szydło w europarlamencie, mówi premier. Są projekty ustaw o obniżeniu podatku PIT z 18 do 17% już w październiku. 50 milionów złotych miał stracić Skarb Państwa na działalności kolejnej grupy przestępczej wyłudzającej VAT. Polski rząd patrzy z dezaprobatą na odrzucenie kandydatury Beaty Szydło na stanowisko przewodniczącej Komisji Zatrudnienia Parlamentu Europejskiego. Premier Mateusz Morawiecki uważa, że naruszono obowiązującą od lat zasadę. Są pewne ośrodki, głównie trzeba powiedzieć lewicowe, które dążą do tego, żeby rozchuśtać tą naszą europejską łódź, żeby doprowadzić do zamieszania, do chaosu, żeby nie doprowadzić do tego, że grupy pomiędzy sobą mogą się różnić w poglądach, ale dla dobra krajów członkowskich, dla dobra Europy potrafią też współpracować. W drugim już tajnym głosowaniu była premier nie uzyskała wymaganego poparcia. Obrady komisji zostały przerwane, by grupy polityczne mogły ponownie wskazać kandydata. A dziś wieczorem w europarlamencie rozstrzygną się losy kandydatury Urszuli von der Leyen na stanowisko szefowej Komisji Europejskiej. Z włoskich ugrupowań jedynie współrządzący Ruch Pięciu Gwiazd zadeklarował, że będzie głosował za. Jego koalicjant Liga, wicepremiera Matteo Salviniego oraz opozycyjna lewicowa Partia Demokratyczna wahają się. Europosłanka Ruchu Pięciu Gwiazd Tycjana Begin oświadczyła w Strasburgu, że jej ugrupowanie dysponujące 14 głosami poprze kandydaturę Niemki. Pietro Bartolo, europoseł opozycyjnej Partii Demokratycznej, która dysponuje 19 głosami, powiedział: możliwe, że poprzemy von der Leyen. Wicepremier Matteo Salvini, szef zwycięski w wyborach do Parlamentu Europejskiego Eurosceptycznej Ligi, poinformował, że Niemka może liczyć na 28 głosów jego ugrupowania, jeśli potwierdzi wolę walki z nielegalną migracją. Włoscy komentatorzy twierdzą, że Liga będzie głosować na von der Leyen, jeśli jej przedstawiciel stanie na czele ważnej komisji. Premier Włoch Giuseppe Conte, który nie posiada zaplecza politycznego, pozytywnie ocenił dzisiejsze wystąpienie Niemki w Strasburgu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Wracamy z ziemi włoskiej. Rząd przyjął projekty ustaw o obniżeniu podatku PIT z 18 do 17% oraz podniesieniu kosztów uzyskania przychodów dla pracowników. Nowe rozwiązania mają obowiązywać już od października, a nie jak wcześniej planowano od początku przyszłego roku. Wicepremier Jacek Sasin powiedział w Polskim Radiu 24, że to będzie korzystne dla gospodarki. Te pieniądze zostają w kieszeniach obywateli. Te pieniądze w kieszeniach obywateli również czemuś służą, podniesieniu poziomu życia, ale również mają dobry wpływ na gospodarkę i na finanse publiczne. Tych pieniędzy wielu z nas przecież nie będzie gdzieś ukrywać. Będzie je wydawać, powodując wyższy wzrost gospodarczy. I co się per saldo, jestem absolutnie przekonany, opłaci. Skorzysta na tym 25 milionów podatników. Roczny koszt nowych przepisów to prawie 10 miliardów złotych. 50 milionów złotych miał stracić Skarb Państwa na działalności kolejnej grupy przestępczej wyłudzającej VAT, tym razem w handlu kruszcami. Na terenie Polski, Czech i Niemiec stworzono w tym celu ponad 30 fikcyjnych spółek, mówi prokurator Małgorzata Zapolnik. Wykorzystywali mechanizm wewnątrzwspólnotowej dostawy oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów pomiędzy różnymi krajami Unii Europejskiej, dokonując nabycia towarów w cenie netto i sprzedając go w cenie brutto. Dokonali w ten sposób obrotu towarem, w tym granulatem, srebra oraz złotem o wartości ponad 260 milionów złotych. Grupa działała od 2013 do 2016 roku. Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia i konfiskata majątków. Na koniec zaproszenie do Pucka na kolejną odsłonę festiwalu Lata z Radiem. W piątek i sobotę na Stadionie Miejskim wystąpią warszawskie kombo taneczne, Daria Zawiałów, Munik i Przyjaciele, Sławek Uniatowski, Chopin University Big Band. Puck na dwa dni stanie się także miejscem spotkań z artystami i dziennikarzami Polskiego Radia, których będzie można spotkać w strefie muzycznej. Rozmowę ze Sławkiem Uniatowskim poprowadzi gospodarz strefy Damian Sikorski. Będę na wstępie rozmawiać o Lecie z Radiem, a także będziemy wspominać jego płytę Metamorphosis, która ukazała się już ponad rok temu, ale od tego czasu zagrał prawie 200 koncertów z tym albumem. To jest naprawdę wspaniały wynik, myślę, że wymarzony dla każdego muzyka, który wydaje swoją pierwszą płytę, bo Sławek jest już tyle lat na rynku, ale tak naprawdę dopiero debiutuje swoim autorskim albumem. Koncerty będą transmitowane na antenach Polskiego Radia i na portalu Rozgłośni. Z Pucka będą też nadawane audycje Lista Przebojów z Zielonej Plaży, a zapraszamy do Trójki i Muzyczna Poczta UKF z Molo. To był serwis Trójki. Po takiej plaży w Pucku to się pewnie świetnie biega, Krzysiu. Co ty na to, takie treningi na plaży nad morzem? Są ciekawe, natomiast są bardzo obciążające. Trudne. I za często nie radzę biegać po piasku. Dyplomatyczna odpowiedź. Krzysztof Łoniewski, Sport. Potwierdziły się plotki, a właściwie przypuszczenia o dłuższej przerwie w startach Anity Włodarczyk. Dwukrotna mistrzyni olimpijska przeszła zabieg artroskopii kolana i po nim okazało się, że występy w tym sezonie, zwłaszcza ten w jesiennych Mistrzostwach Świata, są wykluczone. Rehabilitacja ma potrwać 3 miesiące. Celem jest Tokio, powiedziała nasza młodziarka, myśląc oczywiście o przyszłorocznych Igrzyskach Olimpijskich. Szermierze swoje Mistrzostwa Świata mają właśnie teraz. Suchą nogą przez eliminację turnieju florecistek przeszły Julia Walczyk i Hanna Łyczbińska. Odpadły Martyny, Synoracka i Długosz. Teraz piłka i ciąg dalszy mydlanej opery pod tytułem Powrót Neymara do Barcelony. Wreszcie pojawiły się jakieś konkrety. Mistrzowie Hiszpanii złożyli ofertę wykupu Brazylijczyka, według hiszpańskich mediów opiewającą na 40 milionów euro. W pakiecie do Paryża mieliby się przenieść Filipe Coutinho i Osman Dembele. Co na te ofertę Sheikh Nasser Al-Khelaifi, zawiadujący Paris Saint-Germain, nazwał ją śmieszną. Ciąg dalszy nastąpi. Tymczasem definitywnie zakończył się Silkway Rally, czyli terenowy rajd jedwabnego szlaku, i mamy dobre wiadomości. Rywalizację quadów wygrał Rafał Sonik. Głową się zwycięża i to o tym powinien pamiętać każdy, kto startuje w motosporcie, a szczególnie w rajdach długodystansowych. Wygraliśmy Silkway Rally. Właściwie można to chyba powiedzieć teraz. Wygraliśmy 3. z najdłuższych rajdów na świecie. Ostatni, którego nie zwyciężyłem wcześniej, ale nie dało się go zwyciężyć wcześniej, bo go dla quadów i motocykli nie było. Doprecyzujmy, że nasz kładzista, pędząc bezdrożami Rosji, Chin i Mongolii, mocnej konkurencji nie miał. Poza nim rywalizowało na ostatnim etapie rajdu tylko 2 innych zawodników. Wśród motocyklistów uczestników było zdecydowanie więcej i 8. miejsce zajął tu Adam Tomiczek. Kibiców kolarstwa uspokoimy jeszcze na koniec, że brak informacji o Tour de France wynika z przerwy, jaką zaplanowali na dziś organizatorzy. I na Sportowo słyszymy się znów za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze 3 słowa o pogodzie. Jutro we wschodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie oraz krańcach północnych Mazowsza możliwe burze. Temperatura jutro od 17 na północnym wschodzie oraz nad morzem do 24 na południu i zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jakie jest pana doświadczenie zawodowe? A jakie są pańskie oczekiwania finansowe? No cóż, dziękuję za spotkanie. Zadzwonimy do pana. Zwierzęta same na siebie nie zarobią. Viva akcja dla zwierząt. Wspomóż zwierzęta w potrzebie. www.viva.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja Polskiego Radia. Festiwal Polskiego Radia Lato z Radiem. 4 miasta, 4 weekendy. Tylko dobra muzyka. Rock, jazz, pop, klasyka filmowa, folk. 26 wykonawców, w tym Muniek Staszczyk, Mela Koteluk, Mazolewski Porter, Skubas, Kapela ze wsi Warszawa, Król, Sławek Uniatowski, Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, Zakopane, Puck, Stalowa Wola i wielki finał w Krakowie. Szczegóły na latozradiem.pl. Baw się z nami na koncertach i słuchaj na antenach. Zapraszają dziennikarze muzyczni Polskiego Radia. Marcin Kusy, Radiowa Jedynka. Jacek Hawryluk, Dwójka. Piotr Metz, Trójka. Damian Sikorski, Czwórka. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na ostro ścięte ceny? Teraz w Media Expert wielka wyprzedaż. Na przykład laptop Lenovo, szybki dysk SSD. Teraz za jedyne 1390 zł. Oszczędna pralka Beko, klasa A+++. Teraz za jedyne 990 zł. Telewizor Samsung Smart TV 58 cali 4K Ultra HD. Teraz za jedyne 1990 zł. Audi to synonim perfekcji i perfekcyjnych rozwiązań dla biznesu. Dla tych, którzy cenią innowacyjne rozwiązania Audi, przygotowaliśmy bezkompromisową ofertę. Wybierz wszechstronne Audi Q5, dostępne z ratą od 1450 zł netto miesięcznie i niską 5% opłatą wstępną. Sprawdź ofertę Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Od nowego roku takie rozporządzenie lekarze będą musieli każdego roku, przynajmniej raz w ciągu 12 miesięcy, zważyć, zmierzyć każdego pacjenta i zapytać, czy pali papierosy. Państwo telefonują w tej sprawie. Moim zdaniem lekarze nie tyle powinni leczyć, co zapobiegać chorobom, bo leczenie jest droższe niż zapobieganie. Monitorujemy co roku samochód. Tak, mamy przegląd techniczny samochodu. Dlaczego nie ma być przeglądu technicznego obowiązkowego każdego z nas? Prawdopodobnie za parę lat okazałoby się, że wykrywalność chorób byłaby większa zawczasu i ostatecznie wszystko byłoby tańsze. I to jest bardzo interesujące pytanie, które może, no, może rozpętać ciekawą dyskusję na antenie programu trzeciego. 2-2 i 7 trójek. Żadnych fantazji i patrzeń w lustro i żadnych rajów przez sen, żadnych ekscesów, żadnych pyskówek, żadnych wydatków na trend, bez pornografii i innych cudów. Szykujcie siebie i broń, ogniowe strzelby, noże i pały, złym monopolom na zgon. Zgon, zgon. W sprawie lekarzy i ich nowych obowiązków. Od 20 lat jestem pacjentem z nadciśnieniem, biorę leki i zdarzyło mi się przez te 20 lat, że 3 razy miałam zmierzone ciśnienie, więc myślę, że ważenie i mierzenie jest najmniejszym problemem. Większym problemem jest dostęp do jakichkolwiek badań, których lekarze też nie lubią zlecać. Zapraszamy do trójki. Już 14 minut po 17. Polska kontra Ukraina, w tle historia, a wszystko w jednej ze szkół podstawowych. Sąd rejonowy w Toruniu zajął się sprawą 10-latka Polaka, który wszedł w ostry konflikt ze swoim ukraińskim kolegą. Efekt? Sąd ma zdecydować o ograniczeniu praw rodzicielskich polskich rodziców. A wszystko zaczęło się na szkolnym korytarzu, gdzie poszło o wspólną historię, mówi pełnomocniczka rodziców Polaka Magdalena Mojkowska z Instytutu Ordo Iuris. uczeń, polski uczeń zwrócił uwagę uczniowi narodowości ukraińskiej, żeby ten nie wychwalał Stefana Bandery, gdyż w Polsce jest on uważany za bandytę, który zamordował ponad 100 tysięcy Polaków. I później ten konflikt cały czas między chłopcami istniał. Dochodziło do różnego rodzaju spięć, wyzwisk. Bujek. Bujek. Sprawa została zgłoszona do sądu opiekuńczego. Dzień dobry. Szkoła podstawowa numer 10 w Toruniu. Ja właśnie w tej chwili przygotowuję oświadczenie dotyczące tego artykułu, który się pojawił i będę go właśnie w tej chwili rozsyłała. Fragment oświadczenia podpisanego przez wicedyrektor Magdalenę Dawidowicz. Chłopiec, uczeń klasy czwartej, wielokrotnie naruszał nietykalność innych dzieci, a także stosował przemoc słowną, wyrażając jednocześnie niechęć do cudzoziemców. Nie mamy potwierdzonych informacji, że chłopiec z Ukrainy w jakiejkolwiek sytuacji wypowiadał się na temat Stepana Bandery. Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów, zgodnie z zapisami w programie wychowawczo-profilaktycznym, szkoła podjęła odpowiednie kroki, aby przeciwdziałać tym zachowaniom. Ze względu na brak wyraźnej poprawy w zachowaniu chłopca, szkoła zwróciła się z pismem do sądu z prośbą o zbadanie jego sytuacji rodzinnej i wychowawczej. Zdaniem rodziców, prowokatorem tych wszystkich zdarzeń, które miały miejsce w szkole, nie był polski uczeń. Znamienne jest to, że na przykład dochodziło również do opluwania koszulek patriotycznych polskiego chłopca przedstawiających żołnierzy niezłomnych. Natomiast ja chciałam zwrócić uwagę na to, że nieporozumienia, konflikty czy nawet bójki zdarzają się pomiędzy dziesięciolatkami. Nie jest natomiast sposobem, prawidłowym sposobem rozwiązania tego typu spraw zgłaszanie rodziny do sądu opiekuńczego. Czy polskie szkoły są przygotowane w ogóle na takie sytuacje? Ja nie jestem pewna, czy szkoły są przygotowane. Anna Wdowińska z Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Ale wiem na pewno, że muszą być przygotowane, zważywszy na liczbę Ukraińców, którzy osiedlili się w Polsce na stałe. Nie ma odrębnych przepisów dotyczących traktowania cudzoziemców w szkole. Oni podlegają takim samym przepisom. I teraz to jest kwestia dyrekcji szkoły i nauczycieli, na ile oni potrafią tego rodzaju konflikty zdusić w zarodku. No tutaj w Toruniu widać, że to się nie udało. W naszej szkole mamy dzieci bardzo różnych kultur, różnych wyznań. Danuta Kozakiewicz, dyrektorka jednej z warszawskich szkół podstawowych. Są sytuacje, w których są to momenty trudne. Są to momenty, dla których my musimy poświęcić bardzo dużo czasu. Szkoły nie są przygotowane do tego systemowo. Małgorzata Sujka z Centrum Wielokulturowego w Warszawie. To znaczy to, że niektóre szkoły są do tego przygotowane, bo takie szkoły na szczęście są, wynika tylko z działań oddolnych albo inicjatyw dyrektorów, nauczycieli, którzy stając przed problemem integracji w klasie dzieci cudzoziemskich z dziećmi polskimi, po prostu zwracają się do znajomych, do organizacji pozarządowych i wdrażają takie programy. Ja na przykład miałam taki moment, kiedy był konflikt między dziećmi wyznania katolickiego i dzieckiem, które było muzułmaninem. Poprosiłam o pomoc i mama. Pomogło, ponieważ cały problem został omówiony przez obie strony. Też mi się wydaje, że sąd to jest już absolutna ostateczność, ale z drugiej strony, jeżeli szkoła czuje się bezsilna w takiej sytuacji, no to dobrze, że nie zamiata sprawy pod dywan, tylko to nagłaśnia i przekazuje wyżej po to, żeby ktoś mądrzejszy w tym przypadku sąd to rozstrzygnął i zdecydował, co z tymi dwoma młodymi ludźmi zrobić, bo jeśli ten konflikt eskaluje, no to ich przebywanie w szkole jest po prostu niebezpieczne i dla nich, i dla innych dzieci. Specjaliści spodziewają się jednak, że w tym przypadku do ograniczenia praw rodzicielskich raczej nie dojdzie. Dodajmy, że sprawą zainteresował się także rzecznik praw dziecka, który do czasu zapoznania się z aktami sprawy nie chce udzielać komentarza. A o ten komentarz pytał w Państwa imieniu Kuba Witkowski. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Już teraz WW. Chodzę po ulicy mojej, choć raczej przemykam. Kiedyś się udawało ciągle kogoś spotykać. Bez przerwy paliłem, by bez przerwy nie gadać. A wina to wina była, że się chciało spowiadać. chcę, ani sobie, ani żonie. By nikt się nie dowiedział, po której jestem w stronie. Za dużo nie pytam, bo się boję odpowiedzi. Parę razy mnie zdziwili moi byli już koledzy. I nikt nie boja, tylko dzwony z kościoła. Którędy do raju ogłaszają. I nikt nie woła, tylko dzwony z kościoła. Którędy do raju ogłaszają. Dwie, tu program Trzeci Polskiego Radia, w studiu Michał Żakowski. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. To chyba wyróżnienie, proszę pana, taka pierwsza wizyta i to od razu do Polski. To wizyta, która stawia również bardzo poważne pytanie, czy możliwe jest przełamanie lodów w relacjach Polski i Litwy po latach prezydentury Dalii Grybauskajty. Więcej o tym w programie Trzecim Polskiego Radia. Michał Żakowski, Michał Żakowski, jego gość już teraz. Zapraszamy do Trójki. A ze mną w studiu profesor Paweł Kowal, Polska Akademia Nauk, były wiceszef polskiej dyplomacji. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj pierwsza wizyta zagraniczna litewskiego nowego prezydenta i na jej cel Gitanas Nausieda wybrał Polskę. Prezydent Litwy przyjeżdża do Warszawy 4 dni po zaprzysiężeniu. Prezydenta Gitana i deklaruje, chce poprawić stosunki polsko-litewskie. W trakcie wyborów cały czas powtarzałem, że Polska jest naszym partnerem strategicznym. Widzę wiele punktów stycznych w obszarze obronności, koordynując działania i realizując ideę Fortu Trump, w czym Litwa mogłaby również uczestniczyć. Tak tłumaczył portalowi Wilnoteka. Od pewnego czasu jest. Z kolei w dniu zaprzysiężenia polski prezydent udzielił wywiadu litewskiej telewizji publicznej LRT. W programie Dienostema Andrzej Duda mówił, że mają z Gitanasem Nausedą podobne poglądy oraz że docenia decyzję nowego prezydenta Litwy o przyjeździe do Polski w pierwszą podróż zagraniczną. Poprzedniczka Nausedy, Dalia Grybauskaite, nazywana żelazną damą Litwy, pomimo takich gestów. Drodzy Polacy, pozdrawiam w imieniu całej Litwy z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W ciągu 10 lat była 2 razy z oficjalną wizytą dwustronną w Warszawie, na początku i na końcu kadencji. Profesor Paweł Kowal, cały czas w studiu. No właśnie, dodam tylko, że drugiej kadencji, bo to 10 lat rządów Dalii Grybauskajte. Dalia Grybauskajte znają pan. Dlaczego ona spowodowała takie zamrożenie kontaktów? Tak, ona była dla mnie jako polityk typowym przykładem takiego uprzedzenia charakterystycznego dla dużej części klasy politycznej litewskiej. I no to jest jeżeli jest coś takiego jak psychologia polityki, to to jest w tej sferze, bo to jest to przekonanie, że Polska jest dużym krajem i że jakby w historii stosunków polsko-litewskich ważniejsze jest to zagrożenie, istotniejsze jest to zagrożenie, które powoduje, że Litwini mogą stracić tożsamość pod wpływem polskiej polityki i że to jest ważniejsze niż ta wspólna historia wspólnego państwa pierwszej Rzeczpospolitej. Ale to nie była niechęć do Polaków. Ja bym nie powiedział, że to czy była... Czy to był strach przed dominacją właśnie? Ja uważam, że to jest kwestia, że my się z tym... Nam się z tym trudno zgodzić, trudno nam się z tym pogodzić, dlatego że Polska dzisiaj naprawdę nie prowadzi żadnej polityki, która była polityką antylitewską. Ale zrozumieć możemy. To są dwie różne rzeczy. Zgodzić się i zrozumieć. I ja starałem się zawsze zrozumieć politykę Grybauskaitę. Zresztą znam ją osobiście jako osobę prywatnie bardzo otwartą, mówiącą po polsku właśnie tak jak przed chwilą, wykonującą chętnie gesty, wyjeżdżającą na święta do Polaków na Wileńszczyznę, czy na Boże Narodzenie, czy na Wielkanoc. Jednak czasem przyjeżdżającą do Polski, bo oprócz tych wizyt oficjalnych ona bywała na Święcie Narodowym na przykład. Wśród wielu gości. Czy wielostronnych, czy też, pamiętam, że była też przynajmniej raz, a może dwa razy na Święcie Narodowym, więc ona polskim, na 11 listopada, więc ona robiła jakieś gesty, natomiast faktycznie w niej gdzieś głęboko siedziało to przekonanie, że Polacy, kultura polska, język polski mogą być dla Litwy zagrożeniem. Koniec, kropka. A u nas na Usiedy jest trochę jakby odwrotnie, odwołanie się do tych pozytywnych elementów tradycji, czyli że ważniejsze jest to, on się zresztą o tym mówił, że to są jednak bardzo bliskie związki, że myśmy przez kilkaset lat mieli wspólne państwo. Wszędzie na świecie, jeżeli się miało wspólne państwo, no to jest taki, my naprawdę jesteśmy tacy bracia, nie? I teraz ci bracia deklarują ustami właśnie nowego prezydenta przed wylotem do Warszawy, że chciałby uczestniczyć Litwa, by uczestniczyła w tym projekcie Fort Trump. Oczywiście to nie jest stała baza, tylko to jest rotacyjna, permanentna obecność wojsk amerykańskich, to tak trzeba tłumaczyć, ale jak sobie możemy wyobrazić litewską obecność w tymże projekcie? No to jest jeszcze kwestia tego, jak sobie to wyobrażają Amerykanie, prawda? Bo to jest kluczowa sprawa, więc myślę, że tutaj byłaby pewnie jakaś możliwość, żeby Litwini mieli jakąś podbazę, jakąś małą instalację. Nie wiem, co by to mogło być. No ale w ich interesie jest uczestnictwo w tym projekcie, W ich interesie jest uczestnictwo, dlatego że oni w pewnych zakresach są zależni dużo bardziej jeszcze niż Polacy od wspólnej obrony. W ramach NATO i w ramach relacji ze Stanami Zjednoczonymi, bo trzeba to zawsze widzieć razem, żeby nie oddzielać tych kwestii relacji ze Stanami Zjednoczonymi od spraw NATO. I to jest na przykład kwestia obrony przestrzeni powietrznej, czy patrolowania przestrzeni powietrznej. My patrolujemy razem. My patrolujemy, dlatego że realnie państwo o takim potencjale militarnym i gospodarczym jak Litwa nie jest w stanie zapewnić sobie wszystkich możliwych instrumentów obrony na tym najnowocześniejszym, współczesnym poziomie. Czyli, bo pierwsza sprawa, żeby do tego porządkować, to jest, do którego elementu tradycji polsko-litewskiej się odwołujemy. I tu u Grybauskaitę było to, że na zawsze do tego bardziej negatywnego, do tych strachów, do tych nieszczęść. No tak, ale jak doszło do aneksji Krymu i do wydarzeń na Ukrainie, i Grybauskaitę również zrozumiała, że Polska, Litwa, kraje nadbałtyckie muszą wtedy razem nawet była, coś robić. Ona za to zapłaci jeszcze, dlatego że ona wtedy była bardzo dzielna, ona była najbardziej waleczna chyba, jeśli chodzi o naszą część Europy i najbardziej nieprzejednana, jeśli chodzi o politykę rosyjską. I myślę, że to powoduje, że ona będzie miała kłopot, mimo tego, że jest dobrze przygotowana, żeby znaleźć jakąś dobrą posadę w polityce międzynarodowej. A to nie może być byle jaka posada, tylko ona szuka czegoś bardzo ambitnego. Ona szuka, natomiast... bo ona jest bardzo ambitna i ona ma już taką drogę życiową dotychczasową, że w gruncie rzeczy można powiedzieć tak pasowałoby, żeby coś dostała. To w takim razie porozmawiajmy o tym języku polskim, bo to też jest problem cały czas w relacjach między Polską a Litwą. To jest istota sprawy. To jest istota sprawy. Dlatego, co jest istotą sprawy? Dlatego, że czego nie chcą Litwini, a czego chcą Polacy i dlaczego jest problem? Nasz punkt widzenia jest logiczny. To znaczy my się nie domagamy języka polskiego dlatego, że historycznie Wileńszczyzna była w okresie międzywojennym częścią Polski, a wcześniej mieliśmy wspólne państwo, Wilno było stolicą Wielkiego Księstwa Litewskiego, nie dlatego, tylko ze względu na nowoczesne rozumienie praw człowieka. To znaczy, jeżeli ktoś jest Polakiem, czuje się Polakiem i jest obywatelem Litwy, ma prawo, żeby jego nazwisko zapisywać tak, jak on sobie tego życzy. No, w dokumentach oficjalnych. To na przykład, prawda? Ma prawo, jeżeli ta grupa mniejszościowa jest odpowiednio duża, żeby jego nazwa miejscowości była zapisana w jego języku. My to respektujemy. No, Usieda pomoże w rozwiązać ten problem? Liczę na to. My to rozwiązujemy na gruncie dokumentów międzynarodowych, respektowanych Rady Europy, której Litwa też jest członkiem. A teraz jak Litwini na to patrzą? Litwini to wszystko wiedzą, ale starają się tego nie wypełnić, bo oni mają no, takie przekonanie, że język litewski jest zagrożony. I tu faktycznie jest różnica, też musimy to zrozumieć, że język polski jest silny, jednym z największych języków jednak na świecie. No nie w pierwszej piątce, ale jednak. Nic mu nie grozi. Niektórzy znawcy języków na świecie mówią, że litewskiego za 100 lat może nie być. I teraz jak do tego podejść? Nausieda myślę, że będzie w stanie wykonać jakieś ruchy. Już widać, że w porozumieniu z rządem doprowadził do tego, że to polskie gimnazjum zostało uznane za gimnazjum, czyli Polacy będą się mogli uczyć przez cały proces kształcenia na poziomie podstawowym i gimnazjalnym. To jest bardzo, bardzo mocny gest. Czyli okazuje się, że co jest kluczem do stosunków polsko-litewskich? Różne pragmatyczne sprawy, bo wtedy przy okazji załatwia się też te historyczne, mniejszościowe problemy. No chociażby funkcja ministra spraw wewnętrznych dla Polaka, prawda? W nowym rządzie. Bo okazuje się, że to jest możliwe. Okazuje się, że to jest możliwe i że polskie głosy mogą spowodować, dać większość po prostu. I jeszcze zobaczymy, czy rzeczywiście w Litwinie wykonają tę obietnicę, czyli położą tory do Morzeje, które zwinęli kilkanaście lat temu. Ale Litwini coś już robią. Ja nie chciałbym tak traktować, że oni w 2008 roku zwinęli te tory. No sprawę torów oczywiście. Sprawa torów jest przykra i ma długą brodę, już nie jest załatwiona. Ale w różnych sprawach Litwini robią małe kroki i trzeba to dzisiaj powiedzieć przy okazji wizyty na Nausiedy. Profesor Paweł Kowal, Polska Akademia Nauk, były wiceszef polskiej dyplomacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I Michał Żakowski, bardzo panowie dziękujemy. 17:30 minęła. Ekonomia w Trójce. Najważniejsze informacje ze świata gospodarki przedstawi Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry, witam. Rząd przyjął projekty ustaw zakładające obniżenie podatku PIT z 18 do 17% oraz podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników. Kancelaria premiera poinformowała, że nowe rozwiązania mają obowiązywać od 1 października tego roku. Wcześniej planowano wprowadzenie ich od początku przyszłego. O szczegółach Arkadiusz Augustyniak. Decyzja rządu o obniżeniu kosztów pracy oznacza, że przy niezmienionych wynagrodzeniach brutto zarobki Polaków wzrosną. Mówił o tym premier Mateusz Morawiecki. Tylko ten ruch, ta zmiana, którą wdrażamy od 1 października tego roku, spowoduje, że zostanie rocznie kilkaset złotych w portfelu, w zależności od tego, kto ile zarabia oczywiście. Wicepremier Jacek Sasin powiedział w Polskim Radiu, że przyjęte rozwiązanie jest dobre dla Polaków, a także korzystne dla całej gospodarki. Te pieniądze w kieszeniach obywateli również czemuś służą. Znaczy służą również podniesieniu poziomu życia, ale również mają dobry wpływ na gospodarkę i na finanse publiczne. Kancelaria premiera poinformowała, że roczny koszt obniżenia PIT oraz podniesienia kosztów uzyskania przychodów wyniesie ponad 9 miliardów 600 milionów złotych. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Od 1 sierpnia będzie więcej uprawnionych do świadczenia z programu Dobry Start, przypomina wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed. Podkreśla, że o wyprawkę szkolną w wysokości 300 zł będą mogli ubiegać się wszyscy uczniowie bez względu na typ szkoły. Zmieniliśmy rozporządzenie, aby objąć również uczącą się dorosłą młodzież w szkołach policjalnych czy poprzez na przykład wykształcenie się w ośrodkach OHP będą również uprawnieni do Dobrego Startu. Tę lukę wypełniliśmy, z tym, że nie mieliśmy już możliwości zmienić systemów informatycznych, które obsługują program, dlatego nie wprowadziliśmy tej zmiany od 1 lipca, tylko od 1 sierpnia, czyli te wnioski będą musiały być składane drogą papierową. Nie będzie natomiast żadnych zmian w kryteriach wieku ucznia, na które przysługuje świadczenie, jak tłumaczy minister Szwed. Wszędzie będzie to do 20 roku życia oraz do 24 roku w przypadku ucznia niepełnosprawnego. Co na rynku walutowym? Za franka teraz musimy zapłacić 3,84 zł, za euro 4,25 zł, za dolara 3,78 zł, a za funta 4,72 zł. Więcej na temat ekonomii na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze trzy słowa o pogodzie. Dzisiaj w nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, tylko na północy Górnego Śląska małe. Temperatura od 8 stopni na Podhalu, 9-10 na wschodzie oraz miejscami w centrum kraju. Najcieplej 13 na zachodzie, odrobinę cieplej, 1 stopień wyżej, 14 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

co by państwo powiedzieli, gdybym państwu dał taką okazję, by naprawdę pięknej, zupełnie niezwykłej muzyki posłuchać z bliska, posłuchać na żywo, na zupełnie niezwykłym, wyjątkowym festiwalu? No bardzo proszę, bo mam, proszę państwa, 3 karnety na OFF Festival 2019. I to jest ten moment. Wartość jednego takiego dwuosobowego, bo to dwuosobowe karnety na OFF Festival 2019 wynosi 390 zł brutto. No, niemałe przecież pieniądze. Jako się rzekło, 3 karnety do rozdania dla państwa. Numer SMS-a. To po pierwsze. 73533. 73533. Koszt 3,69 zł brutto. Regulamin konkursu jak zwykle proszę sprawdzić, jeśli państwo mają ochotę na te szczegóły, na stronie internetowej programu Trzeciego Polskiego Radia. 3 kwadranse od teraz. Co państwo na to? Do 18.30. Tak się umówmy. SMS 73533. Proszę twórczo odpowiedzieć na takie oto pytanie. Gdyby Artur Rojek założył nowy zespół, no proszę sobie wyobrazić taką sytuację, to jaką powinien nadać nazwę takiemu zespołowi? No i właściwie dlaczego? 73533, rozstrzygnięcie przed 18.30. Kwadrans do 18. Redaktor patrzy. Gotowy? Panowie w studiu, goście także gotowi? Gotowi. To zaczynajmy. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Rząd szykuje zmiany w podatkach. Jakie kto zyska, kto straci i czy na podobne ruchy stać budżet kraju? O tym dziś porozmawiamy, a z nami posłowie z Komisji Finansów Publicznych Jarosław Krajewski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. I Błażej Parda, Kukiz 15. Witam pana w Trójce. No właśnie, podatek dochodowy od osób fizycznych PIT ma spaść z 18 do 17%. Koszty uzyskania przychodu mają dwukrotnie wzrosnąć. Projekt takich zmian dziś przyjął rząd. Panowie, to tak konkretnie i praktycznie. Co to oznacza dla przeciętnego Polaka? Czy to jest duża zmiana, czy to jest zmiana kosmetyczna? Panie pośle. No myślę, że to jest bardzo duża Jarosław zmiana Krajewski. Jakościowa, która przede wszystkim pozwoli na obniżkę podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli podatku PIT o 6%, czyli de facto z 18 do 17%, co warto tutaj podkreślić, bo tak jest złotówkach. To drugi raz, mam przed sobą dokładne wyliczenia. Jeżeli przyjmiemy informację, że w przyszłym roku to przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ma wynieść około 5200 zł brutto, to taki pracownik zaoszczędzi na tej zmianie podatkowej ponad 800 zł rocznie netto. To oznacza rocznie, tak, ale to oznacza, że po raz kolejny obniżamy podatki jako Prawo i Sprawiedliwość, bo warto przypomnieć, że w 2006 roku zlikwidowaliśmy 40% próg podatkowy, zmniejszyliśmy podatek z 19 do 18%, a teraz idziemy krok dalej i ta obniżka podatku będzie z 18 do 17% obowiązywała już od 1 października bieżącego roku, ponieważ ta zmiana jest ze wszech miar korzystna dla podatników, dlatego jest możliwe obniżenie podatków w trakcie roku podatkowego, czyli od 1 października. W skali roku dla osób zarabiających przeciętnie w gospodarce, tak, w sektorze przedsiębiorstw. Dziś z kolei Dziennik Fakt wylicza, jak ta obniżka wpłynie na emerytury. I tak w przypadku najniższej emerytury, to jest 900 zł na rękę, emeryt po obniżeniu podatku zyska około 9 zł miesięcznie. I to już tak imponująco nie wygląda. Tutaj, panie redaktorze, jak mówimy o kwestii wiarygodności realizacji naszych zobowiązań, to oczywiście możemy podkreślić, bo warto patrzeć również na wysokość przeciętnej emerytury, jak wygląda ta kwestia. I warto powiedzieć, że choćby w 2019 roku ta waloryzacja renty i emerytur była najwyższa od lat. I jeżeli spojrzymy na te pozytywne zmiany w latach 2016-2019, to tutaj na pewno mogę z ręką na sercu powiedzieć, że emeryci uzyskali wyższe emerytury niż mieli w 2015 roku. Jednak warto tutaj też powiedzieć o emeryturze plus, czy jak niektórzy mówią, 13. emeryturze, czyli tym dodatkowym, jednorazowym świadczeniu w 2019 roku, czyli 880, ponad 880 zł na rękę dla panie emerytów. Pośle, to teraz spójrzmy na sprawy podatkowe, które dziś do nas, te informacje dotarły z punktu widzenia opozycji. Błażej Parda, Kukiz 15. Cieszy pan się z tej obniżki? To jest duża zmiana, mała zmiana, ważna zmiana? Ja się ogromnie cieszę, a przede wszystkim dlatego, że kolejny raz Prawo i Sprawiedliwość realizuje postulaty Kukiz 15. Otóż 2 lata temu złożyłem ustawę właśnie podwyższającą koszty uzyskania przychodu, czyli taka ulga na dojazd do pracy dla wszystkich pracowników. Ona od 12 lat nie była zmieniona i 2 lata temu złożyłem taką ustawę. Wtedy Prawo i Sprawiedliwość niestety, ale odrzuciło ten projekt, twierdząc, że no niestety nie, bo nie. Cieszę się, że ta zmiana pojawia się w tym projekcie. Rzeczywiście to może nie jest jakaś ogromna zmiana, ale każda zmiana powodująca, że wszystkim nam trochę więcej zostanie w kieszeni, uważam, że jest dobra. Panie pośle, czemu, od razu dopytam i wyjaśnimy tę kwestię, czemu państwo nie zmienili, nie obniżyli tego podatku wtedy, kiedy Kukiz chciał, tylko teraz, kiedy wiadomo, zbliżają się wybory? No to od razu jeszcze muszę ad vocem do tego się odnieść, ponieważ tak jak już powiedziałem wcześniej w mojej wypowiedzi, w 2006 roku jeszcze Kukiz 15 nie funkcjonowało na polskiej scenie politycznej, a już wtedy dbaliśmy o to, żeby stworzyć taki taki system podatkowy przejrzysty, prosty i przyjazny dla podatników. Wtedy obniżając, funkcjonowałem w Prawie i Sprawiedliwości również w 2006 roku, ale chodzi o to, że po pierwsze jesteśmy zwolennikami, żeby ten system podatkowy był przejrzysty, prosty i przyjazny dla podatnika. I no, jest jeszcze jedna rzecz. Jest jeszcze jedna rzecz. Otóż nie od razu Kraków zbudowali i potrzeba było wzmocnienia finansów publicznych również poprzez uszczelnienie systemu podatkowego, zwiększenie dochodów do budżetu państwa i teraz, możemy zaproponować Polakom obniżkę podatku PIT. Było nas stać też wtedy. Znaczy, no tutaj ja jestem zwolennikiem, żebyśmy jednak rozmawiali o faktycznych środkach, które muszą być zagwarantowane w budżecie państwa. To właśnie a o to tym jest bardzo dobre, bo kilka miliardów złotych zostanie w kieszeniach Polaków. Jasne, chciałem też o to zapytać, bo wydawałoby się, że jeśli rząd obniża podatki, to wszyscy biją generalnie brawo. Tymczasem bije, ale tak, na alarm Związek Miast Polskich. Obniżenie PIT-u będzie finanse państwa kosztowało około 10 miliardów złotych. Jeżeli chodzi o samorządy, to jest 3,5 miliarda. W niedawnej rozmowie z Polską Agencją Prasową szef Związku Miast Polskich, prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz stwierdził, że tu cytat, takie decyzje w dziedzinie podatków i oświaty mogą doprowadzić do załamania finansów sporej części polskich samorządów. Koniec cytatu. Panie pośle, co pan na to? No jako Prawo i Sprawiedliwość mówiliśmy, że jesteśmy za obniżką podatku i wcześniej obniżyliśmy podatek dla osób do 26 roku życia. A co z samorządami? Czyli właśnie o tym mówię, bo jest kwestia filozofii myślenia o państwie. Jeżeli chcemy zadbać, żeby obywatele mieli również poczucie, że żyją w państwie, które jest sprawiedliwe, to również to uproszczenie i zmniejszenie podatku. Tak jak dlaczego o tym mówię? Bo osoby do 26 roku życia będą objęte zerową stawką, jeśli chodzi o podatek PIT. Obniżyliśmy podatek CIT do najniższego poziomu w Europie, czyli do 9%, a teraz obniżamy podatek dochodowy od osób fizycznych, czyli podatek PIT dla wszystkich Polaków do 17%. I teraz sytuacja jest kwestia dotyczy samorządów. Dlaczego jakby zrobiłem ten wstęp? Otóż ja przez prawie dekadę byłem radnym w Warszawie i zdaję sobie sprawę z tego, jak wyglądają kwestie tworzenia budżetu miasta Warszawy, ale również kwestie tworzenia budżetów samorządów. I teraz tak, jeżeli spojrzymy na sytuację budżetową w ostatnich 3 latach, to warto porównać rok 2019 do roku 2015. W 2019 roku samorządy otrzymają łącznie dochody z tytułu podatku CIT i podatku PIT w ponad 20 miliardów złotych więcej niż w roku 2015. Czyli można powiedzieć, że beneficjentami dobrej sytuacji gospodarczej i rozsądnej, racjonalnej polityki gospodarczej. Gliwic Zygmunta Frankiewicza, który mówi, że dla wielu samorządów to będzie gigantyczny uszczerbek i będą musieli chociażby zamrozić inwestycje. Jest to natury politycznej atak na Prawo i Sprawiedliwość. Ale on jest przedstawicielem Platformy Obywatelskiej, pan prezydent Gliwic. Ale zdecydowanie, jeżeli spojrzymy na choćby prezydenta Warszawy z Platformy Obywatelskiej, czy prezydenta Gdańska, ale mówimy o Związku Miast Polskich na przykład, czy o innych takich stowarzyszeniach, które zrzeszają inne miasta, ale warto jeszcze powiedzieć jedno. Wcześniej Platforma Obywatelska obiecywała Polakom 3x15, czyli również obniżki podatków i wtedy nie mówili o tym, że samorządy muszą uzyskać dodatkowe środki. My dzisiaj zapewniliśmy większe dochody do samorządów z tytułu podatku PIT i z tytułu podatku CIT dzięki racjonalnej polityce gospodarczej, a samorządy uważam, że dzisiaj mają dużo lepszą sytuację. Opozycja Błażej Parda. Panie pośle, czy Polskę na to stać? Mamy transfery socjalne, jest ich sporo. Teraz mamy obniżkę podatków. Słyszymy ze Związku Miast Polskich niepokój. Co będzie z następnymi budżetami? Ja może powiem tak, że to tak naprawdę z tych wszystkich zmian jest taka pierwsza, która realnie dotyka wszystkich obywateli. Ona 25 milionów podatników. Tak, ona jest może delikatna, może nie jest jakaś ogromna, ale jest to pierwsza, gdzie każdy ma szansę skorzystać i wygląda, że z tego wszystkiego jest tak naprawdę to najlepsze rozwiązanie. Mi w całej tej ustawie brakuje zdecydowanie jeszcze kwestii kwoty wolnej, która ciągle gdzieś tam jest w tyle. Ta obietnica pan pana prezydenta, że zostanie podniesiona do 8000 kwot złotych, nie została zrealizowana. Co więcej, niektórym obywatelom ta kwota wolna w ogóle została zabrana. Są osoby, które zarabiają troszkę więcej i nie mają żadnej kwoty wolnej. Wszyscy inni, 95% Polaków ma tą kwotę wolną na poziomie 3000 złotych i to też już trwa od 10 lat. To i ta zmiana panu powinna głos, być już tylko jeszcze jedną rzecz chciałem dorzucić, bo mówił pan o niespełnionych obietnicach. Prawo i Sprawiedliwość zapowiadało obniżenie podatku VAT z 23 na 22%, które zostało podniesione przez Platformę Obywatelską. Miał szybko być obniżone, ale raczej się tego nie doczekamy. Tak. Nie, to jest podatek, który płaciliście. Podatek VAT na poziomie 23% ustaliła Platforma Obywatelska. Tak, potem państwo obiecali, ustawą, że państwo obniżą. Nie obiecywaliśmy tego w 2015 ani w żadnym kolejnym roku. Ale ponownie, za chwilę, tak jak mógłbym się do tego odnieść. Dlaczego? Dlatego, że zmiana kosztów uzyskania przychodu to de facto jest zmiana, która jest na rękę dla wszystkich osób pracujących. I oczywiście można ten efekt uzyskać podwyższając kwotę wolną od podatku. I tutaj wbrew temu, co powiedział pan poseł Parda, my zwiększyliśmy kwotę wolną od podatku do kwoty 8000 złotych. Tylko dla kilku procent obywateli, jeżeli ale proszę mówić całą prawdę. To jest no, dla kilku procent obywateli, prawie wszyscy płacą 3000. Jeżeli zarobi w ciągu roku do 8000 złotych, to cała kwota 8000 złotych jest kwotą wolną od podatku. Ile słuchaczy zarabia do 8000 złotych mówimy, rocznie? Teraz panowie nie jednocześnie. Ja wiem, więc właśnie o to chodzi, że te zmiany, które no, od wielu miesięcy też o nich mówimy, czyli kwestia budowania tego prostego, przyjaznego dla podatnika systemu podatkowego, dobrze, jest oparta również na obniżeniu podatków. Panie pośle, powiem to jeszcze... panu tak. No. Panie redaktorze, jeżeli obniżamy podatki, z czego powinni się wszyscy naprawdę ucieszyć, to mamy tych malkontentów z Platformy Obywatelskiej, ale czasami również z innych klubów opozycyjnych, którzy też szukają dziury w całym. To ja chciałem o tą dziurę zapytać. 23 na 22% VAT. Czy my się doczekamy tej obniżki, czy nie? I proszę tak o krótką odpowiedź. Ja nigdy nie obiecywałem panu redaktorowi, bo jestem osobą słowną, takiej obniżki. To nie ale tylko mnie, panu to Polakom. Tak, to jest kwestia po prostu związana z finansami publicznymi. Jeżeli pójdziemy również po najbliższych wyborach parlamentarnych drogą uszczelnienia systemu podatkowego i również zadbania o równość szans to dla wtedy? Polaków, wtedy będziemy mogli również rozmawiać o innych zmianach podatkowych. Czyli... Nie zapowiedzą państwo, tak jak zapowiadali państwo obniżenie VAT-u z 23 na 22. I jeszcze jedna kwestia, bo Marcin jeszcze w tej kwestii tylko proszę, słowo, bo mamy dosłownie minutę. Rzeczywiście kwota wolna to jest jedna kwestia, ale VAT nie został nie tyle obniżony, czyli specjalnie podwyższony przez Prawo i Sprawiedliwość. Nie, szanowni no państwo, proszę. W 2016 roku ustawa Platformy Obywatelskiej wygasła i wy musieliście nową napisać i znowu złożyć ją i my musieliśmy ją przegłosować po to, żeby kwotę podnieść. I taka jest prawda. Panowie, jeszcze jedna rzecz. Prezes Instytutu Jagiellońskiego Marcin Roszkowski, doskonale państwo znany z anteny Trójki, zwrócił wczoraj uwagę, że Dzień Wolności Podatkowej przypada w tym roku 2 dni później niż w 2018 roku. Czyli jak to jest z tymi podatkami? One rosną, maleją w Polsce? Muszę to sprawdzić jednoznacznie, ponieważ porównując rok 2018 do roku 2015, ten Dzień Wolności Podatkowej był prawie 2 tygodnie wcześniej niż w czasach rządów Platformy Obywatelskiej. Nie, warto ja mówiłem 2018-2019. Tutaj mówimy tylko o takim ujęciu jednorocznym. Ja zakładam, że jednak musimy mówić o pewnej tendencji. Nam zależy na tym, żeby ten system podatkowy właśnie był prosty i przejrzysty. I powiem panu redaktorowi tak, myślę, że naprawdę wtedy, kiedy powinniśmy tworzyć wspólnotę i cieszyć się wszyscy z bardzo dobrych rozwiązań, które wprowadza parlament, to warto po prostu usiąść i zastanowić panowie, się nad tym, na co Polacy chcą przeznaczyć te oszczędzone dziękuję. Środki na zmianach Błażej podatkowych. Błażej Parda, Kukiz 15, Jarosław Krajewski, PiS, Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Błyskawiczna wyprzedaż. Super produkty w ekstremalnie niskich cenach. Uwaga, pojedyncze sztuki. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Mamo, lecę do wody! Już nie obawiam się zapalenia ucha po wakacyjnej kąpieli. Acustone pomaga chronić ucho przed infekcją. Naturalne oleje tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Acustone. Słuszny wybór.